multe informații pe www.stoppăduchi.ro. Ascultați Europa FM, este ora 13. La această oră, Manuela Nicolescu și Iorgu Ianu și vă prezintă Jurnalul de Prânz Europa FM. Doamnelor, domnilor, bună ziua! Bun găsit la Jurnalul de Prânz! Secretară la Universitatea Politehnică din Timișoara, de luni până vineri, iar în timpul liber, actriță în filme pentru adulți. Mai multe filmulețe în care secretara e protagonistă au fost observate de studenții universității. Sub numele de scenă Sweet Bunny, adică Iepurașul Dulce, secretara apare în mai multe clipuri pentru adulți pe un site de specialitate. Cum face Viorica Dăncilă copii paste la Palatul Victoria. Doamna premier a citit în ședința de guvern aproape același discurs pe care l-a susținut o zi înainte. Uniunea Europeană trebuie să ofere cetățenilor săi prosperitate. Uniunea Europeană trebuie să ofere în continuare cetățenilor săi prosperitate. Tânărul de 21 de ani care a suferit arsuri grave în explozia de miercuri dintr-un bloc din Piatra Neamț a primit aseară primele îngrijiri de la medicii din Bruxelles. Azi noapte am primit ultimul raport, s-a ieșit din sala de operație. Starea lui este critică. Tot în jurnal vă spunem că din cele 9 milioane de locuințe existente pe teritoriul țării, doar 1,7 milioane sunt asigurate în caz de cutremur. Prognoza meteo pentru început. Vreme mult mai caldă decât suntem obișnuiți în această perioadă în vestul, nord-vestul și centrul țării. În restul regiunilor, cerul se menține noros. Temperaturile maxime între 14 și 24 de grade. Cer temporar noros în București, maxima 20 de grade. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Secretară la Universitatea Politehnică din Timișoara, de luni până vineri, iar în timpul liber, actriță în filme pentru adulți. Mai multe filmulețe în care protagonistă este secretara au fost observate de studenții universității. Tinerii și-au dat seama că unele scene au fost filmate într-un birou al instituției. Ulterior, secretara a demisionat. Aflăm amănunte de la Mihai Bucureșteanu. Sub numele de scenă Sweet Bunny, adică Iepurașul Dulce, secretara apare în mai multe clipuri pentru adulți pe un site de specialitate, alături de un bărbat. Însă au restricționat accesul pentru utilizatorii din România. Într-una dintre filmări, decorul pare să fie chiar locul unde secretara se ocupă de hârtiile Facultății de Electronică și Telecomunicații, potrivit publicației locale Tion.ro. Studenții timișoreni au fost cei care au fentat regula site-ului și au descoperit imaginile. Protagoniștii și-au șters imediat toate conturile de pe rețelele de socializare, iar secretara și-a dat demisia de la facultate. Universitatea Politehnică Timișoara a decis să nu comenteze scandalul în care a fost implicată secretara actriță. Pe ce mai aruncă banii cabinetul Dăncilă? Reprezentanții guvernului au cumpărat 72 de creme pentru îngrijirea mâinilor. Și asta după ce în vară guvernul dădea peste 10.000 de euro pe 1.200 de dicționare și cărți de gramatică. Diana Frâncu. Conform contractului din SICAP, sistemul informatic de desfășurare a achizițiilor publice, Secretariatul General al Guvernului a achiziționat cu 500 de euro 72 de creme hidratante cu proprietăți antimicrobiene, antiinflamatoare și cicatrizante, fără parabeni. Dintre acestea, 36 de bucăți sunt cu apă termală pentru îngrijirea mâinilor, iar celelalte 36 cu acțiune reparatoare care hidratează intensiv mâinile deteriorate. Achiziția finalizată pe 22 octombrie a fost semnalată de publicația Banii Noștri. Cele 72 de creme hidratante sunt livrate Secretariatului General al Guvernului. Copy-paste la Palatul Victoria, premierul Viorica Dăncilă a citit în ședința de guvern aproape același discurs pe care l-a susținut cu o zi înainte. Discursurile aproape identice au fost semnalate de jurnaliștii publicației online EduPedu, care au alăturat cele două declarații. Un rezumat prezentat de Iulia Verbancu. Uniunea Europeană trebuie să ofere cetățenilor săi prosperitate, stabilitate, solidaritate socială. Uniunea Europeană trebuie să ofere în continuare cetățenilor săi prosperitate, stabilitate, solidaritate socială. Lăsați aparatele de radio în pace, ceea ce ați auzit nu este o greșeală, ci sunt două discursuri susținute de premierul Viorica Dăncilă în zile diferite, cu ocazii diferite, dar cu același mesaj. Motoul care ne va călăuzi pe parcursul celor 6 luni este coeziunea, o valoare comună europeană. Motoul care ne va călăuzi pe parcursul celor 6 luni este coeziunea, o valoare comună europeană. Jurnaliștii de la publicația online Edupedu.ro au alăturat înregistrările din două zile diferite și au constatat aceste asemănări zbitoare. Este vorba despre declarația făcută miercurea aceasta la începerea ședinței de guvern și de un discurs ținut cu o zi înainte la o conferință susținută alături de comisarul european Corina Crețu pe tema politicii de coeziune în Uniunea Europeană. Trebuie să spunem, premierul Viorica Dăncilă a plecat din nou în turneu extern. Acum se află în Bulgaria la o reuniune la care participă și premierul Israelului Benjamin Netanyahu. Apoi, șefa guvernului va merge în Oman și Qatar. Și în acest context, cu doamna premier, iată, plecată în turneu, medicii veterinari protestează în fața guvernului la prânz, numărul lor trecuse de 200. Supărarea lor... Statul, în loc să-i ajute să muncească mai eficient, mai degrabă le pune bețe în roate. Anca Simina. Medicii veterinari cer reluarea controlelor de primăvară din gospodării pe care ANSVSA le-a amânat în premieră în acest an, dar și materiale plătite de stat pentru desfășurarea activităților în zonele afectate de pesta porcină africană. În plus, veterinarii vor legi care să restricționeze vânzarea necontrolată de medicamente sanitar-veterinare. Ei avertizează că sănătatea publică din România este într-un real pericol, în condițiile în care orice persoană poate deschide o farmacie veterinară și poate comercializa medicamente de uz veterinar fără a fi necesară prezența medicului de specialitate. În plus, oricine poate cumpăra și administra animalelor medicamente și produse biologice de uz veterinar. Totodată, cer acces la programe care să le ușureze munca, dar și să fie plătiți într-un mod echitabil în funcție de competențe. Protestul din Piața Victoriei este organizat de Colegiul Medicilor Veterinari. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Tânărul de 21 de ani care a suferit arsuri grave în explozia de miercuri dintr-un bloc din Piatra Neamț a primit aseară primele îngrijiri de la medicii din Bruxelles. El a ajuns la spitalul Charleroi după intervenții la cel mai înalt nivel. I-au fost curățate plăgile, iar starea sa rămâne gravă, declară pentru Europa FM ministrul sănătății Sorina Pintea, care a primit un raport despre starea pacientului. Azi noapte am primit ultimul raport, s-a ieșit din sala de operație, starea lui este critică, critice pentru el vor fi următoarele 72 de ore. Menționez că transportul s-a făcut în momentul în care medicii și români și belgieni și-au dat acordul, dar starea lui era foarte gravă când a plecat din țară, arsurile fiind pe 70% din suprafața corpului, cu afectare de căi aeriene superioare. Transferarea pacientului român în Belgia a fost însă o luptă contra cronometru. Deputatul PNL Pavel Popescu și ministrul Sorina Pintea au intervenit inclusiv la premier pentru că din cauza birocrației tânărul nu a fost acceptat inițial de spitalul din Bruxelles. Unitatea sanitară Charleroi a cerut mai întâi efectuarea unei plăți de 28.000 de euro, sumă rămasă de achitat după ce în vară au fost tratați acolo doi mineri români. Parlamentarul Pavel Popescu a spus că de atunci funcționari de la Casa de Asigurări de Sănătate și Casa de Pensii și-au pasat unii altora responsabilitatea plății pentru tratamentele românilor. Acum însă, ministrul Sorina Pintea mărturisește pentru Europa FM că România nu mai este foarte credibilă în Belgia, dar nu din cauza statului. Se pare că în decursul celor 30 de ani ne-am pierdut din credibilitate, astfel încât era nevoie de garanții suplimentare. S-a spus că nu am achitat la timp plățile pentru tratarea altor arși în Belgia astăvară. Nu era vorba că nu am achitat la timp. Era vorba că eram în termen, dar pentru că vroiam să mai trimitem un alt pacient, le era frică că nu o să-mi plătim nimic. A fost o situație destul de jenantă, pentru că inclusiv persoane fizice au fost la spitale acolo și au plecat fără să plătească. Pe pașaportul lor scrie România. Fără implicarea statului român au mers pe cont propriu? Sigur, sigur. Iar statul a plătit întotdeauna la timp, inclusiv pentru cei tratați în urma incidentului de la colectiv? Totul s-a plătit la timp pentru răniții din colectiv, totul. Sorina Pintea, ministrul sănătății, într-un interviu pentru Europa FM. Și continuăm jurnalul cu o analiză îngrijorătoare. Din cele 9 milioane de locuințe existente pe teritoriul țării, doar 1,7 milioane sunt asigurate în caz de cutremur, arată grupul companiilor care vând asigurări pentru locuințe. Datele au fost publicate în contextul recentului cutremur cu magnitudinea 5,8 produs duminica trecută în Vrancea și resimțit puternic și în capitală. Teodor Tiță. În ultima sută de ani, în România s-au înregistrat 13 cutremure semnificative care au dus la 2630 de decese. Pagubele cauzate doar de cutremurul din 1977 depășesc 2 miliarde de dolari. Totuși, românii nu sunt preocupați de efectele unor posibile seisme. Potrivit ultimelor date centralizate de grupul companiilor care vând asigurări de locuințe, 7,3 milioane de locuințe nu sunt protejate de nicio poliță, iar proprietarii vor fi buni de plată dacă se produce un cutremur puternic cu pagube însemnate. Bucureștiul este campion la asigurarea locuințelor cu peste 38,13% din locuințe asigurate. În top urmează județul Brașov. Clasamentul este încheiat de județele Telorman și Olt, unde doar în jur de 8% dintre locuințe au polițe de asigurare. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Un computer gigant care imită creierul uman a fost finalizat după 12 ani de cercetări. Acesta este gata să fie pornit, anunță cotidianul britanic The Independent. Specialiștii speră să afle astfel mai multe despre cum funcționează creierul și să găsească leacuri pentru boli neurologice grave, cum ar fi Parkinson. Cu amănunte Iulian Oghi. 15 milioane de lire sterline au fost investite în acest proiect impresionant de la Universitatea din Manchester. Computerul Spinnaker este alcătuit dintr-un milion de procesoare capabile de 200 de miliarde de acțiuni pe secundă, ceea ce înseamnă că poate modela mai mulți neuroni biologici în timp real decât orice altă mașină construită vreodată. Timp de 12 ani, inginerii au construit o mașinărie care imită în cele mai mici detalii arhitectura de comunicare a creierului, prin transmiterea simultană unor cantități mici de informații către diferite destinații. Astfel, cercetătorii vor putea examina ce se întâmplă în cazul simulării acțiunilor diferitelor regiuni ale creierului, cum ar fi ganglia bazală, o zonă afectată în boala Parkinson. Scopul final al proiectului este înțelegerea funcționării creierului uman, în continuare un mister în mare parte. Și revenim în țară pentru o știre simpatică din pădurile administrate de Rom Silva. Un bursuc a fost filmat în timp ce își pregătea vizuina pentru iarnă. Bursucul își va pregăti și încăperi speciale unde își va depozita hrana. Astfel de imagini sunt rare în România. Au fost surprinse într-o pădure administrată de Rom Silva prin ocolul silvic Dobrovăț, la direcția silvică Iași. În această înregistrare se poate observa cum bursucul își pregătește vizuina pentru iarnă. Cel care a obținut imaginile este fotograful Emil Ionescu, iar filmul a fost publicat de reprezentanții Rom Silva pe pagina de Facebook a instituției. În același mesaj, Rom Silva a prezentat câteva explicații, din care aflăm sau ne amintim că bursucul, un animal deosebit de îngrijit, este un mamifer omnivor care se hrănește cu fructe, semințe, larve sau ouă. Își construiește o vizuină complexă pentru sezonul rece, la o adâncime de 2 metri, cu galerii lungi de până la 8 metri și cu încăperi speciale pentru provizii. Mulțumim, Anca Grădinaru. Sport acum cu Vasile Constantin. Bună ziua, Gicu Grozav a plecat de la Dinamo. Mijlocașul de 28 de ani le-a cerut conducătorilor clubului să-i rezilieze contractul, iar aceștia au acceptat, deși înțelegerea era valabilă încă un sezon și jumătate. Grozav, care a avut o ofertă mult mai avantajoasă financiar de la FCSB înainte de a semna cu Dinamo, a fost cel mai probabil deranjat de afirmațiile antrenorului Mircea Rednic, care și-a criticat dur jucătorii după eliminarea rușinoasă din Cupa României în fața unei adversare din Liga a 3-a. Dinamo a remizat 3-3 cu Miercurea Ciuc și a pierdut apoi după ce fiecare echipă a executat câte 10 lovituri de departajare. Albroșii au ratat de 4 ori, iar cei de la Cic se reda de 3 ori. E rușinos, așa e când iei fotbalul la mișto, plătești. Le cer scuze fanilor, nu poți să-ți bați joc de echipă, a spus Rednic și a precizat că pentru mulți aseară a fost ultima șansă. Antrenorul s-a declarat dezamăgit în mod special de Gicu Grozav, care putea aduce calificarea în finalul primei serii de 5 lovituri de la 11 metri, dar a încercat o scăriță și mingea s-a dus peste poartă. Amintim, a fost 2-2 după 90 de minute, 3-3 la capătul prelungirilor, iar apoi Csíkszereda s-a impus, deși portarul dinamovist Muțiu a apărat 4 lovituri de departajare. 5 cu echipieri de-ai săi au ratat, iar portarul harghitean Daniel Bordaș a apărat de 2 ori ultima lovitură, executată de belgianul de 20 de ani de Lorj și repetată de arbitru, pe motiv că portarul a plecat de pe linia porții înainte de fluier. Și FCSB a fost eliminat din optimile cupei, învinsă cu 2-1 de Dunărea Călăraș. Nicolae Dica a spus că obiectivul echipei este câștigarea campionatului, ar fi vrut să continue în cupă, dar a preferat să menajeze titularii pentru meciul cu Astra. Dunărea a condus cu 2-0 prin golurile marcate după cornere în repriza a doua de Șeroni și Dobrosavlevici, iar pentru oaspeți a înscris în minutul 82 puștiul de 16 ani Cristian Dumitru. În sferturile Cupei României au mai ajuns deținătoarea trofeului Universitatea Craiova, finalista de anul trecut FC Hermannstadt, campioana României CFR Cluj, FC Viitorul, Sepsi Sfântul Gheorghe și Astra Giurgiu. 13 și aproape 15 minute, Jurnalul de Prânz a ajuns la final. Vă mulțumim că ați fost alături de noi. Acum începe Avocatul Diavolului. Gazde sunt Moise Guran și Vlad Petrean. Tudorel Toader este diavolul săptămânii. Îl păstrăm sau îl alungăm? Avocatul Diavolului începe imediat. A sosit vremea pentru centralele termice Baxi. Urmează Meteo la Europa FM.